Sizo Basuko Bo. Mibali ya baninga na yo yo yo yo mama kaiba yo musala kosizo la mibali ya bato enume sala keba na yo yo yo mama angele kuku ya kunyata moto ya nguma nisika ukana kate kuku suka imunigai mosinzo ye Nangai mama, yenge nangai komi anje Na tuta tolo na tina e mama Ye ye ye ye ye ye ye ye nango Mobali yango alinginga kole kaimoninga pasa pamba Koko kufela kita kwa mobali nanga bugare sama Alulanga kole kae Alula nga pole kae Oyo libiti di mabe Kenge nangai mama Kenge nangai komiyanje Na tuta tolo na tina e mama Ye ye ye ye ye ye ye ye ye nyango Mobali yango alinginga kole kaimoni nga pasa pamba Kuku kufela kita kwa mobali nanga bugare somo Alula nga kole kae Alula nga kole kae Kambe paya ba miziki lomeka Umoni osa kambwe Nandile kale kanayo Keikolu kali kambwe paya Ba miziki de douce Omoni obimi ridikile Nabilo balo banayo Keiko tumora li kambo Mbalandi onali kwangola Ma Tondi si poudre le longi mbebwe Tondi ma fouta angwae Na baro ko vanda ka sena se amwida botane po bima en couleur Na tanga so ki obimi okutani na bato e Obimi so komutwe Kanatongo sukoli monokote miswe tondi poti okote lizando kokongo la banyongo Likuta moko na tolo kontake na baboko makolongulu okote lizando kokongo la banyongo Mbango wana soki ozwi okote li makako okote li mpose okote li mbisi ya misaka Kwebite mibali angana Matanga ya batoe Okola taba bijou na ba metraje Ko sala defile Kwa tire mi bali yanga na e Ko pesa pesa mote na moto nyoso Ko elisa ata oyo oye vite mafuta na mai bandiko kabona yi elingi epesa bokeseni wana suku eke ndeke libela etika kase elengi na lole mui nimbola bankako na zembeli yo etuku ya ndaba ebandiko ninga na ye namoni lokola motambo elingi eboma nyama ye amama salaki eba ye kabe na ye bolingo ezali lisano ya kala tite tojeke kabena kabena mama yokanga kiazo na ye mama mobali asala moke to monene tosaka ndakiso euta bankoko na biso kiazola ye mama kabene motobela o makila ya nzoto e ebandi konyangwama sebo na ndekoti ebele ya makambo tuku amama asalaki eba ye ezali lisano ya kala tite tojeke kabena kabena mama yokanga kiazola ye mama mobali asala moke to monene tosaka ndakiso euta mokoko na biso kiazola ye mama kabene motobela o makila ya nzoto ye ebandi konyangwama sebo na ngekoti ebele ya makambo tuku na mama asalaki eba ye oh miamo yasola ye mama mobali asala moke to monene tosaka bankoko na biso kiazola ye mama kabene motobela makila ya nzoto e ebandi konyangwama sebo na ngekoti ebele ya makambo tuku na mama asalaki eba ye Benika na komitu na tuna makiazola mambula nyoso to vanina yo mabena ngao yeba na boi kozala ipokrite masama ngao yeba ela kama kona kosenga na yo sokili kambu ezali otuna kaye longola makanisi na yo ya boso bana makambo ya tina teo yozali mama ya bananaka mama ya bitujena kawaa c'est toi que j'aime oh chérie yonde motema nanga yonde motema o mama natakitaka tobimama chérie baleka batanga yo mama Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh pesa yo. Dépenser na calcul avant minuit, il faut qu'un déco la laïe. Monaco, qui n'a jamais colonga. Petit Pierre à mon akayo, qui n'a du bien chanchaï. C'était Mbombo à mon akayo, la tombe à Malamida. Soukina yo, salisakae, maman. Hookah! Libala ya kobomba na mabe, chérie. Oye ya kobata masima na kosuka baeba. Bisolo yanga na yo mbala moko na komi denge, mama. Ole sanga nini ye. O salanga nini ye. Bandeli excède fierté et les kakinga ye. Souka souka na ye komonate et salaka mal placé. Chéri Anzia, mon amour Anzia. Nibala ya kobomba na mabe, chéri. Oye akobata masima na kosuka baeba. Misolo yanga na yo mbala moko na komi denge, mama. Ole sanga nini ye. O salanga nini ye. E bandeli excede fierté ele kakinga ye. Suka suka na e komonate ezalaka mal placé. Chéri Anzia, mon amour Anzia. Pasi eko si la te ya kapembe ni nanga na yoka saye na lomo la liziba ya susi eto ni nga mote mahanga na lela na nani anga chérie mbongo e bouge nga ra onzi a mon amour. Mariage salé, ma bato ba me la basa la fête. Miziki a djengba pena mbonda babina ba me manzango. Na tenu a pembe nga dona kati, vrea la moulu. Mette na mo sapina miso anzambe to jure fidélité. Je t'en prie Anzia, na luli yo Anzia. Kalise mikwa na kole la pasie ko silate ya kapeme ni nanga na yoka saye na longola liziba ya susi eto ni nga monte mahanga na lela na nani hanga chéri mbanga e bouge nga onzi a mon amour. Mbanga bouge. Banga bouge. Banga bouge. Banga bouge. Banga bouge. Banga bouge. Banga bouge. Banga bouge. Alulio Anzia. Je t'en prie, Anzia. Je t'embrasse, Anzia. Alulio Anzia. Je t'embrasse, Anzia. Je t'en supplie.